الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، الہی جھولیاں بھر دے مہ رمضان کے صدقے، الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا، یا رب سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا، یا رب آسرا ہم گناہگاروں اور مضبوط ہو گیا، یا رب الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، اللہ بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے مہ رمضان کے صدقے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں دیا بھر دے مہی رمضان کے صدقے، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیٹی لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، الہی راہ میں فرما دے، الہی راہ میں فرما دے مہِ رمضان کے صدقے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے مہِ رمضان کے صدقے، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، الہی راہ میں فرما دے، الہی راہ میں فرما دے مہِ رمضان کے صدقے، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، الہی راہ میں فرما دے، الہی راہ میں فرما دے مہِ رمضان کے صدقے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے مہِ رمضان کے صدقے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، الہی راہ میں فرما دے، الہی راہ میں فرما دے مہِ رمضان کے صدقے، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، الہی راہ میں فرما دے، الہی راہ میں فرما دے مہِ رمضان کے صدقے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری چھوڑیا بھر دے مہے رمضان کے صدقے الٰہی رحم فرما دے الٰہی رحم فرما دے مہے رمضان کے صدقے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب, کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پا گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا کاش حضور ساتھ آتا کو جنت میرا گا یا رب, کب گناہ ہو سے کنارا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسے جیسے ماہ رمضان کے روزے گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے کئی افعال اور اعمال میں کمی بھی ہوتی محسوس کی جاتی ہے. ابتدان ایک دو دن بڑا مطلب کہ وہ فارم میں ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر بیٹری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر سگنل بھی تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور ان میں کمزور ہو جانے میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی ہے. شروع میں فجر میں بڑی سبک رفتاری کے ساتھ فوراً مسجد کا راستہ لیا جاتا ہے, مغرب کے بعد افطار کے بعد بھی فوراً مسجد کا راستہ لیا جاتا ہے, مارکیٹ میں بھی کافی نمازیوں کی تعداد جماعت میں بڑھ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ مشاہدہ لاکھوں مسلمانوں کا جو مسجد میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں شاید ان کا ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. کہ تو آج آپ کو کچھ جماعت سے متعلق مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا کو معاف فرماتا ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما, اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما. اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما, اے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما. اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندہ فقط نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو اسے یہ عظیم ثواب حاصل ہوگا, اور اگر وہ گھر سے نماز اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نکلے تو ہر قدم پر ملنے والا ثواب اسے کامل طور پر حاصل نہ ہوگا. اور یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے سے تنہا نماز کے مقابلے میں کئی گنا ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو اے مدنی چینل کے ناظرین, اب یہ تو فیدان مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں یہ امید ہے یہ تو جماعت سے نماز پڑھ ہی لیں گے, مگر جو بالخصوص ہمارے جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں اور کوئی مانع شرعی نہیں ہے, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو آپ ابھی یہ مدنی پھول سنتے سنتے نیت کر لیں کہ آج اور اب سے تمام نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں گے اور ڈھیروں ثواب کمائیں گے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جس سے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے روز اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے اسے چاہیے کہ جب اذان ہو تو ان نمازوں کو پابندی سے ادا کر لیا کرے, کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت والے طریقے عطا فرمائے, اور بے شک یہ نمازیں انہی میں سے ہیں. اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے جیسے اس نماز سے پیچھے رہنے والے شخص نے اپنے گھر میں نماز ادا کی تو بے شک تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف آئے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا. ہم جانتے ہیں کہ کھلا منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا ہے, اور ہدایت یافتہ شخص کسی دوسرے شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لاتا اور صف میں موجود ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت والے طریقے سکھائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہے نماز وہیں ادا کی جائے. سنیے ایک اور حدیث, جس نے کامل وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور نماز با جماعت ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ تعالی با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے 40 روز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی, ایک جہنم سے دوسری نفاق سے. سبحان اللہ, واہ. حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی, پھر ارشاد فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. پھر پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. پھر فرمایا بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں, اگر جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ گھسیٹتے ہوئے آتے, اور بے شک پہلی صف ملائکہ کی صف کی مثل ہے, اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتے, اور بے شک ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور 2 مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور جماعت جتنی بڑی ہو اللہ عز و جل کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے. تو اے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جماعت سے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں, اور جب بھی جیسے کہ ابھی نماز فجر کے لیے یا مغرب کے لیے بالخصوص سحری کر کے گھر میں ہی فجر پڑھ لینا یا مغرب کی افطار کر کے یا گھر میں ہی نماز پڑھ لینا یہ درست نہیں ہے. آپ نیت کر لیں کہ تمام نماز با جماعت مسجد میں صف اول میں اور تکبیر اولا کے ساتھ ادا کریں گے, ساتھ ہی سنت قبلیہ ادا کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ فرض سے پہلے کی جو سنتیں سنت قبلیہ کہلاتی ہیں, فرض کی بعد کی جو سنتیں سنت بعدیہ کہلاتی ہیں, ان سنتوں کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا کر قریب آ نا میرے کبھی ریا رب قریب آ نا میرے کبھی ریا رب گناہ سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدے جی کو نہ دے سزا یا رب کبھی کا صدقہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.